Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 30 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Dziś spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia rządu. Manifestacja Solidarności z Izraelem przy pomniku bohaterów getta w Warszawie. Porażka Huberta Hurkacza w finale turnieju ATP w Bazylei. A dziś ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Cały czas nie wiadomo, kogo prezydent Andrzej Duda desygnuje na premiera. We wtorek liderzy trzech wymienionych ugrupowań zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem na szefa rządu jest Donald Tusk. Zdaniem Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej przeciąganie decyzji może niekorzystnie wpłynąć na polityczną przyszłość prezydenta. Uważam, że dla pana prezydenta dzisiaj i w ogóle dla Polski byłoby najlepiej, gdyby ta misja została powierzona Donaldowi Tuskowi, dlatego że pan prezydent będzie jeszcze 2 lata prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest młody człowiek, który też po prezydenturze będzie chciał prowadzić swoją działalność polityczną. Dzisiaj tak naprawdę na rzecz jakichś konfliktów wymuszanych przez Prawo i Sprawiedliwość psuje sobie tak naprawdę swoją przyszłość. Po co? Opozycja nadal nie ma podpisanej umowy koalicyjnej ani wspólnego programu, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller przypomina, że o obietnicach złożonych wyborcom, czyli programie Koalicji Obywatelskiej, 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jeżeli uważacie, że macie większość w parlamencie, macie do tego prawo, jeżeli tak policzyliście głosy, to możecie wszystkie ustawy przyjmować. Czyli wszystkie 100 konkretów. Ja oczekuję dzisiaj od pani poseł, od wszystkich waszych przedstawicieli w parlamencie. 13-14 listopada pierwsze ustawy ze 100 konkretów będą przyjęte. Tydzień później kolejny pakiet ustaw. Tydzień później kolejny pakiet ustaw. Większość ze 100 konkretów, które i 100 konkretów i programu Lewicy i PSL-u powinna być przyjęta. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się 13 listopada. Około 1000 osób wzięło udział w manifestacji Solidarności z Izraelem w Warszawie. Przed pomnikiem bohaterów getta zebrali się przedstawiciele środowisk żydowskich, Korpusu Dyplomatycznego, parlamentarzyści oraz mieszkańcy stolicy. Wyrazili solidarność z ofiarami ataku Hamasu na Izrael oraz żądali uwolnienia około 230 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Przyjechaliśmy z Wrocławia, żeby stać wszystkimi Żydami na całym świecie, żeby powiedzieć, że państwo Izrael ma prawo się bronić w tych okrutnych okolicznościach, w jakich zostali zaatakowani. Chcemy wyrazić naszą solidarność. To, że wydarzyła się ogromna nieprawość i świat nie może stać obojętny. I chcemy powiedzieć też nie wszelkiemu terroryzmowi. Mamy świadomość, że giną po obydwu stronach ludzie. No niemniej jednak trzeba pamiętać, kto zaczął i w jak okrutny sposób. Z tego powodu tutaj jesteśmy. A jak może nie być? W mojej rodzinie z 20 osób 2 przeżyły Holokaust. To, co próbują, to jest to samo. Musimy się łączyć, jednoczyć, krzyczeć głośno, żeby nie pozwolić na to, co stało się już kiedyś nam tutaj, 80 lat temu. To jest moment, kiedy podejmujemy decyzję, czy jesteśmy po stronie dobra, czy jesteśmy po stronie zła. My jesteśmy tutaj, ponieważ wybieramy dobro. Atak Hamasu przeprowadzony 7 października kosztował życie około 1400 obywateli Izraela. W akcjach odwetowych izraelskiej armii zginęło ponad 8000 Palestyńczyków. W Belgii na razie utrzymane ze stanie przedostatni, trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Po zamachu przed tygodniem, kiedy w Brukseli Tunezyjczyk zabił 2 Szwedów, władze ogłosiły najwyższy poziom zagrożenia. Następnego dnia we wtorek, kiedy terrorysta zginął w obławie, poziom zagrożenia obniżono. Jednym z powodów utrzymania trzeciego poziomu zagrożenia jest wojna na Bliskim Wschodzie, przyznał szef agencji odpowiedzialnej za analizę zagrożenia terrorystycznego. Kryzys w Strefie Gazy wywołuje emocje, a w takiej atmosferze istnieje duże ryzyko, że niektóre osoby wyrażą swój gniew lub frustrację w brutalny sposób. Taka sytuacja utrzyma się w nadchodzących tygodniach. Hert Verkauteren nie spodziewa się natomiast wojska na ulicach. Tak jak było to po atakach terrorystycznych w Brukseli w 2016 roku, w których zginęły 32 osoby. Jego zdaniem ważne jest, by nie przesadzać z reakcją. Na ulicach jest obecnie więcej patroli policyjnych i zalecana jest zwiększona czujność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hubert Hurkacz zajął 2 miejsce w tenisowym turnieju ATP w Bazylei. Polak przegrał w finale z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Halisimem 6-7, 6-7. Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Finalista imprezy w Bazylei sprzed 40 lat Wojciech Fibak jest pełen uznania dla Hurkacza, który mimo problemów zdrowotnych spisywał się bardzo dobrze. No z jednej strony dokucza mu ból i niby kusztykał, niby cały czas coś poprawia, grymasy i tak, ale grał znakomicie dalej. popisywał się zupełnie nieziemskimi manewrami, także bardzo wysoki poziom tej końcówki, niby w czasie kontuzji Huberta, ale trzeba oddać olbrzymi szacunek i podziwiać Feliksa Aliassima za to, że zachował spokój i taką równowagę, stabilizację swojej gry. Dla Huberta Hurkacza był to trzeci finał w sezonie, ale pierwszy przegrany. Wcześniej wygrał turnieje w Marsylii i Szanghaju. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i zachodzie wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwe deszcze. Termometry pokażą 13 stopni na północy, 17 w centrum, do 20 na południu. With odds a million to one, I'll take the long shot. Got the cards in my hand, I'll take the long shot. Miss Lady Luck understands. Will the stake I surprise? You just wait and see. Cause tonight I'll take the long shot on you and me. In a while, I like to do something wild. I got my lucky mojo magic mixture in my style. Tonight the devil still don't wanna fool around, so I'll split my aces and double down. I'll take the long shot. I got the cards in my hand. I'll take the long shot. Miss Lady Luck understands. Stack those chips up high right in front of me. I'll take the long shot. I'm all in now, baby. So there's no need to fuss and fight. I'm all in now, baby. So bet your dollar right. Tonight. Tonight. All right. I'll take the long shot. I'll take the long shot. I'll take the long shot. północy w programie trzecim Polskiego Radia. Powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej Eric Sardinas. Amerykański muzyk blues rockowy, mistrz gry na gitarze slide, znany z żywiołowych koncertów, występował także w Polsce. Ja miałem okazję jeden z tych koncertów obejrzeć. Eric Sardinas płyty wydaje niezbyt często, no może nie tak często jak inni podobni mu artyści, ale mam jego najnowsze wydawnictwo, album Midnight Junction. To 13 nagrań z dobrą gitarą w roli głównej. Do kolekcji swoich autorskich płyt Eric Sardinas dołączył kolejny album Midnight Junction. Pozostaniemy w kręgu muzyki gitarowej, aczkolwiek bardzo oryginalnej, bo wystąpi dla Państwa Bombino, przedstawiciel tak zwanego pustynnego bluesa. Gdy pierwszy raz usłyszałem ten pseudonim artystyczny Bombino, byłem przekonany, że będę miał do czynienia z włoskim artystą, a tymczasem okazało się, że muzyk jest z Afryki. Omara Bombino Mokhtar pochodzi z plemienia Tauregów. Jego pseudonim to zniekształcone włoskie słowo bambino, czyli małe dziecko. Z takiej strefy, z takiego rejonu Omara pochodzi, gdzie włoski język jeszcze z czasów kolonialnych jest używany. Ze swoim afrykańskim zespołem gra tak zwanego pustynnego bluesa. Lokalne rytmy i melodie wykonywane na elektrycznych gitarach. Co kilka lat udaje mu się wydać płytę w Europie. Ta najnowsza nosi tytuł Sahel i zawiera 10 kołyszących nagrań w afrykańskim języku tamaszek. Bombino dwukrotnie występował w Polsce. Miałem okazję obejrzeć jego udany koncert w warszawskim klubie Stodoła. No i gdyby Bombino znów pojawił się w naszym kraju, polecam Państwu, bo to bardzo sympatyczne widowisko, takie egzotyczne, kolorowe i bardzo ciekawe muzycznie także. Program trzeci, Dym na wodzie, to teraz przeniesiemy się w stronę muzyki takiej bardziej wyprodukowanej, wymyślonej w studiu, niemniej także czarującej. Autorami tej muzyki są muzycy, artyści, ale także producenci. I stąd produkcja studyjna ma tu istotne znaczenie. Brytyjsko-amerykański duet Soul Savers opublikował nową wersję swojej debiutanckiej płyty Tough Guys Don't Dance. To album z 2003 roku. Minęło zatem 20 lat, no i ta nowa wersja nosi taki prosty tytuł 20. 20 zapisane jako liczba. I ta nowa wersja została wydana także na eleganckim czerwonym winylu. No a brzmi po tej rekonstrukcji studyjnej następująco. Brytyjsko-amerykański duet producentów muzycznych Soul Savers i nagrania z nowej płyty zatytułowanej 20. Dym na wodzie ma teraz dla Państwa muzykę, która jest zaprzeczeniem studyjnej produkcji i przesadnego studyjnego polerowania. Zespół Odezil tworzą dwaj muzycy nieistniejącego zespołu Obrazki. Po tragicznej śmierci wokalistki grają muzykę instrumentalną. Nie zabiegają przesadnie o popularność, no ale latem występowali na wspólnej trasie z zespołem Collage. No i mam dla Państwa z pierwszej ręki, czyli od zespołu Muzyczny Rarytas, koncertowe nagranie Odezil, zarejestrowane w klubie Wytwórnia w Łodzi. Tak zabrzmiał zespół Odezil na koncercie, wyjątkowym koncercie latem tego roku w czerwcu w klubie Wytwórnia w Łodzi. To była wspólna trasa z zespołem Collage. Ciąg dalszy tej muzycznej historii, mam nadzieję, nastąpi. Przed nami dwie ostatnie piosenki dzisiejszego spotkania, obie nieprzypadkowe oczywiście, zaczyna TSA. Tyle lat minęło i to wciąż brzmi znakomicie. Wiedzą Państwo, dlaczego ta piosenka dziś pod koniec audycji, podobnie jak następna w wykonaniu Steve'a Hacketa. Dym na wodzie. Dziękujemy.